राम। यह प्रवचन परम क्षत्रिय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 52 अनुसार 17 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ी सुगमता से उद्धार हो सकता है, यथार्थ है जैसा हम मान लें जान लें तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, कल्याण स्वतः सिद्ध है एकदम। ये दिशा ये सब कुछ परमात्मा का है, ये बात मान लें हम जो सच्ची है। केवल हमारे मानने की जरूरत है, क्यों हमने इनको अपना मान लिया है ना, कुटुंब को मान लिया, शरीर को मान लिया, रुपये पैसों को मान लिया, घर को मान लिया, अपना मान लिया, यही बंधन हो गई। यह प्रत्यक्ष बात है कि जिनको हम अपना मानते हैं उसमें हम बंधते हैं, हम अपना नहीं मानते उसमें हम नहीं बंधते। सब संसार है उसमें हमारा बंधन नहीं, हमारा बंधन हमने माना है। जितने रुपये आपके अपने माने हैं उन रुपयों में ही बंधन, उन रुपयों के घटने बढ़ने का आपको असर होता है, दुनिया के बढ़ने का घटने का कोई असर नहीं होता। अपने पास अपना माना और रुपया चला जाता दुख होता है, तो रुपया चला जाने का दुख नहीं है, अपना मानने का दुख है। अपना बेटा मर जाता है तो दुख होता है, मरते हैं वो बेटा ही है, किसी न किसी बेटा ही है, बेटा ही मरता है, सदैव मरता है वो बेटा ही मरता है। चाहे कुत्ता का मरता है, गधे का मरता है, मनुष्य का मरना है, पशु का मरना है, बेटा ही मरता है, बेटा तो है ही किसी का ही। उसमें अर्थ इतना ही अर्थ है कि हमारा नहीं है बस, हमारा बेटा मर गया, हमारा धन चला गया, हमारी जायदाद चली गई, हमारा मकान चला गया, हमारा कुटुंब भी चला गया, तो दुख तो हमारा मानने से है। और हमारा नहीं माने तो कोई हानि नहीं होगी, हमारा मान करके हमारे को हम रख सकते हैं क्या? रखने की सामर्थ्य है, बनाए रखेंगे शरीर को भी बनाए रखेंगे, हाथ में है क्या बात? तो चाहे तो बनाया रख लो और चाहे अपनापन छोड़ दो, दो मन जो सुगम लगे वो काम कर लो। जो अपना रुपया पैसा, अपना कुटुंब, अपना शरीर, अपना मन बुद्धि इंद्रिया अपनी मानते हो, इसको चाहे तो अपनी रख लो, अपने से जाने मत दो। और ये सामर्थ्य न हो तो अपनी मान मत मानो। तो क्या है कि मिली हुई है, मिली हुई है, जाने वाली भी जाने वाली है, ये बात सच्ची है एकदम। तो ये जो अपनी मालूम देती है ये क्या बात है? ध्यान देकर सुना आप लोग, खूब गहरा विचार करके उधर के सुने कि ये भगवान का दिया हुआ है। कहो कि करे करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो ये दी हुई चीज है, हमें मिली हुई चीज है, तो हमारी नहीं है तो हमारे साथ कैसे रहेगी, हमारा आधिपत्य कैसे चलेगा उस पर? इसमें एक विलक्षण बात है, दूसरे कोई देते हैं उसमें भगवान देते हैं उसमें विलक्षण बात है। विलक्षण तो भगवान हो, भगवान कौन कहे? भगवान भगवान ही है तो उनकी एक विलक्षण बात है। जिसको जो दे देते हैं उसको अपनी ही मालूम होती है ऐसे भगवान देते हैं। ये भगवान के देने का एक तरीका है अलग। दूसरा थोड़ी भी सहायता करेगा तो ऐसा नहीं कर देखो मैं तेरी सहायता करी तेरे ऐसा दिया ऐसा दिया। अरे भगवान सब कुछ देते हैं बताते ही नहीं कि मैंने दिया। तो ये तो देने वाले की विलक्षणता है। कल लेने वाला अपना ही कर बैठा ये विलक्षणता है। ये तो बेईमानी है ना। भगवान की दी हुई है भगवान की मान ले हमारी है ही नहीं और रहेगी नहीं, ये बात पक्की है। तो जैसे मिली हुई चीज छूट जाती है ऐसे सब विषय छूटने वाली है तो हमारी नहीं है। जैसे यहाँ आपका ये पंडाल मिला है, बैठने की जगह मिली है, बिछौना मिला है, ये मिला हुआ है तो ये छूटेगा ही, क्या उसको साथ रख दो? ऐसे घर में भी घर मिला हुआ है, कुटुंब मिला हुआ है, रुपए पैसे मिले हुए, जमीन जायदाद जीती हुई मिली हुई है और उसको रख सको सदा? क्या सदा उनके साथ आप रह सकते हो? आपके साथ सदा वो रह सकती है? तो ये बात एकदम पक्की है, सच्ची बात है, हमारा नहीं है। मिली हुई चीज से काम ले लो, अभी बैठ गए आराम से छाया में बैठ गए सत्संग कर लिया, अपनी मत मानो, ये बात है खास, ये अपनी नहीं है। मालिक भगवान है। और ऐसे विचार क्या, तीन बात है, संसार की है ये मानो तो संसार की साथ में सब संसार की है कार्य में, और कारण माना जाए तो प्रकृति की, प्रकृति से पैदा हुआ है, और मालिक मानो तो परमात्मा की है। तो बढ़िया बात, मालिक मालिक की है वो, प्रकृति भगवान की, संसारी भगवान की, चीज भगवान की, अंत में भगवान की ठहरेगी। परंतु संसार की मानो तो ये कर्म योग हो जाएगा, वो कर्म दे दी, और प्रकृति को मानो उसको दे दो तो ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान भी देखो तो भक्ति योग हो जाएगा, तीन योग है। आज पक्का विचार कर ले ये हमारी नहीं, उसको हमारी नहीं मानेंगे, इसका उपार्जन करो, इसका सदुपयोग करो, इसकी रक्षा करो, ये ठीक है, दुरुपयोग न करो, शास्त्र विदोचार कर दिया, दुरुपयोग मत करो। क्यों? परमात्मा की दी हुई चीज है, उसका नाश क्यों करो, दुरुपयोग क्यों करो, उसे खराब काम में क्यों लगाओ? सीधी सादी बात है, भगवान ही है, हमारी नहीं है, मिली हुई है, बिछोड़ने वाली है, भगवान काम में लगाने के लिए है। संसार की मान तो बिल्कुल तो संसार में लगाने की है, प्रकृति की मानो तो प्रकृति की मान लेनी है, अपनी मान ली नहीं है, और मालिक मानो तो परमात्मा की है। बड़े बड़े राजा हुए उन्होंने सर्वस्व दान दिया। राजा रघु की बात आती है तो सब दान दिया। राम जी का जन्म हुआ तो सर्वस्व दान दीन सबका वो जो पावा राखा नहीं था वो तो सर्वस्व दे दिया, और उन्होंने रेखा नहीं है जो ही गया, तो केवल देना देना अपना हो गया, चीज तो जहां की तहा रही, मैंने दिया उसे नहीं रखा तो मेरे आगे पीछे, आपने दिया आपने नहीं रखी तो आपके आगे, तो आपको दे दी उसने, आपको दे दी उसने, आपको दे दी, तो देने देने का यश अपना हो गया, वस्तु कहीं गई नहीं, कैसी मान हुई? और अपनी नहीं है भाई, ये तो हमारे को मिली है, सब कहने हमारे को मिली है, सीधी सादी बात है, तो मिली हुई हमारी नहीं है। ऐसे अगर आप लोग मान लें तो कितनी बढ़िया बात है, आप हम सब मान लेंगे भगवान की दी हुई है, भगवान की दी हुई भगवान की है, वे कब ले लेंगे पता नहीं है इसका, आपकी मर्जी है, ज्यादा रखे कम रखे न रखे थोड़ी रखे ज्यादा रखे कैसे रखे, क्या ये हमारे हाथ की बात है कि रख लेंगे हम इसको बना लेने का, हमारे हाथ की बात है क्या? बड़ी ईमानदारी से भगवान की है, जितना दिन दिए उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, शास्त्र निषिद्ध रीति से नहीं चलेंगे और उसी की मान उसी की सेवा में लगाएंगे। अब सेवा लगा संसार की सेवा में लगा दो, चाहे भगवान की सेवा में लगा दो, चाहे अपनी मत मानो, अपनी मत मानो ज्ञान योग हो गया, संसार में सेवा में लगो ये कर्म योग हो गया, अरे भगवान की लगो भगवान की सेवा लगो ये ज्ञान भक्ति योग हो गया। कितनी सीधी सरल बात है। तो ये बात आज मान लो, आज आज ही। अब देखो भाई, एक दो दिन है अपने पास, आज है कल का है, प्रश्न भी है, अच्छा प्रश्न है क्या? तो दो दिन और है, आज है दो दिन और है, तो इस बात को पकड़ लो, तो एक दिन भी पकड़ लो नहीं आज जब आज आज मान ले, कद हमारी दिखती है, अगर दिखती है तभी तो कहना पड़ता है, नहीं दिखे तो कहने की जरूरत क्या? अपनी न दिखती है तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, दिखती है मैं बस दिखती है जैसी नहीं होती है। हवाई जहाज ऊंचा छोटा सा दिखता है, छोटा सा है, चंद्रमा छोटा दिखता है, सूर्य बहुत छोटा सा दिखता है, पृथ्वी से भी बड़ा है तो छोटा सा दिखता है, छोटा ही है, दिखती है जैसी वस्तु नहीं होती है, तो दिखता है हमारा, परंतु ये बात सब मानते हैं कि मिला हुआ है। अभी अपनी माँ से मिला है, माँ बाप से मिला है, ये कौन नहीं जानता है बताओ, और मिला है रहेगा नहीं, तो उसका अपना नहीं मान करके उपयोग अच्छी तरह से करो, कोई बाधा नहीं होगी, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, शास्त्र से निषिद्ध काम मत करो, वो दुरुपयोग है। तो परमात्मा का है, परमात्मा के लिए उपयोग करो, हमारा लिए है हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है, भक्ति है, भगवान लिए कहीं थी, हमारा नहीं है, इतनी तो बात है, हमारा नहीं इतने से पिंड छूट जाएगा, पंत पुरुष किसका है? तो संसार का है, प्रकृति का है, परमात्मा का, कहना पड़ता है, नहीं तो अपना नहीं है, खत्म हुआ काम, इतना ही मान लो अपना नहीं है, आपस मिट जाएगी, पक्की बात है, आपके अनुभव की बात है, आपकी कन्या बड़ी हो गई, अपनी है तब तो चिंता है, जब आप अच्छा घर पर देख करके कन्या दान कर देते हो तो इसको अपनी मानते हो गया, कन्या तो वही है आपके पैदा हुई है, आपने पढ़ा है, बड़ा प्यार किया है, स्नेह किया है, सब तरह से बड़ा किया है, अपनी है, पंडु में हम दान करते, अब चिंता मिट गई, आपकी है तो मतलब चिंता है, आपकी नहीं चिंता गई, ऐसे संसार को अपनी मानो चिंता हो जाए, अपनी न मान के भगवान को दे दी, ये सब संपत्ति जो कुछ है ये कन्या है, भगवान को पढ़ना तो ऐसा पर मिलेगा नहीं, ऐसा घर पर मिलेगा नहीं कोई, इससे बड़े घर पर है कोई मिलेगा, संभावना है, घर पर बैठी रहो कन्या, विवाह हो गया अब चिंता नहीं रही, कन्या घर पर बैठी है, बैठो, भोजन करो, कपड़ा पहनो, आराम करो, काम धंधा करो, सब कुछ करो, कोई बाधा नहीं है, अब फर्क क्या पड़ा, फर्क मेरी नहीं है, अब चिंता मिट गई, मेरी हुई चिंता हुई, तो चिंता मिटाने के लिए आए और किस वजह से, चिंता मिटे, दुख मिटे, इसलिए आए, तो एक सीधी सारी बात है, के बाद में भगवान को दे, सब संपत्ति भगवान की अर्पण कर दिया, अपनी चिंता मिट गई, भगवान जैसा घर पर कोई मिलेगा नहीं, भगवान को दे दो, अरे भगवान की थी पहले से, पहले से भगवान की थी, अब भी भगवान की है, फिर भगवान की रहेगी, आप अपना दुख दुख करके तैयार कर लो, इतने के सिवाय कुछ मिलने का नहीं है, विचार करो, अपनी मानने से अपनी चिंता होगी, दुख होगी, इसके सिवाय क्या मिलेगा बताओ, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्यार धोखा मिटा, बस तो ठोड़ की ठोड़ है, क्या जैसे अपने हाथ ही मान ले भगवान को दे दिया आपने। अब भगवान की हो गई, भगवान की हो गई तो उनका पालन करने का काम करने का एहसान भगवान पर करेंगे हम। देव कुमार आपकी चीजों को हम संभालते हैं, भगवान को क्या और करेंगे एहसान के मारा। कैसी बढ़िया बात है, भगवान क्या ठीक है भाई, तुम हमारा काम करते आपका काम करते हैं, आपकी चीज आपको संभालते हैं ठीक तरह से, जितना आप रखोगे उतना करेंगे जाके ले जाने। तो हमारी नहीं है, वो हमारी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, हमारे लिए क्या काम आएगी, कि हमारे लिए काम आती है नहीं, रोटी खाते हैं पानी पीते हैं कपड़ा पहनते हैं, हमारे काम आती है तो किस काम आती है, शरीर के काम आती है, शरीर अपना तो नहीं है, शरीर अपना है, क्या अपने रख लोगे, अपना ताजर बना लोगे, इसको रोगी नहीं होने दोगे, कर्म से मरण तो दोगे नहीं, क्यों है हाथ में, तो फिर हमारा नहीं है मिला है। कबू की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, शास्त्र कहता है। तो दिया हुआ है और जब कभी ले ले कब ले क्या पता नहीं, अचानक सुबह है शाम है रात में दिन में कभी ले गए, कुछ वर्ष चलेगा नहीं, तो अपनी मान करके केवल रोना ही रोना पल्ले बनेगा, बहुत कुछ बनेगा नहीं, काम लाने को मना नहीं है, काम ही भगवान के काम में लगा, हमारे काम के लिए, हमारे लिए नहीं है, भगवान के लिए है, संसार के संसार के लिए, प्रकृति प्रकृति हो जाना है, भगवान भगवान है, भगवान की है, सबसे ऊंची बात है भगवान की है। निर्वल हो गया अपने तो बिल्कुल निर्लेप निर्वल आनंद, कोई चिंता नहीं अपने, अपनी है ही नहीं चिंता हमारी, तो सब भगवान की है, भगवान के लिए ही है, हमारे कौन है, हमारे भगवान है, क्योंकि भगवान कह रहे ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, मेरा अंश है जीव, मेरा ही अंश है, तो भगवान का हम है, तो सब संसार पर भगवान का, हम भी भगवान के चीजें, भगवान की भगवान चीजें में थी, अपने आपत में थी, आपत में थी, कैसी मोल की बात है, अरे भगवान हमारे हैं, मम्मी भगवान सुखा है ना, भगवान के अंश है, भगवान भगवान की बेटा है, वहां मामले थोड़े हैं, बड़े घर के लड़के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा हुए भगवान को प्यारे हैं, अरे अपना लड़का सबको प्यार लगता है, अपना बच्चा अच्छा लगता है तो भगवान को हम अच्छे लगते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कैसी मौज की बात बनी है, हम भगवान के हैं, ये सब भगवान का है, आफत मिल गई सभी, भगवान जाने भगवान का काम जाने, खुश हो जैसे करो, भगवान की है मेरी नहीं है, हम भी भगवान के हैं और हमारे कुछ नहीं चाहिए, कहते हमारे चाहिए, हमारे क्या चाहिए, शरीर को अपना मानो तब चाहिए ना, भोजन चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो शरीर को अपना मानने से चाहिए, भगवान का है इसे पालन करो, तो भगवान परेशान करो महाराज, आपका शरीर हम पालन करते हैं, नहीं तो भगवान ही करेंगे पालन, सच्ची बात है, अभिमान आप करते हो, अपने अधीन नहीं है, तो अपना कुछ मानने से उसकी जिम्मेवारी आती है, हमारा है ही नहीं, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, शंका रहित हो जाओ, शोक रहित हो जाओ, भय रहित हो जाओ, भगवान का सब कुछ प्रभु का है, प्रभु के लिए है, प्रभु की सृष्टि के लिए है, प्रभु की प्रकृति का प्रभु का है, अपना नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, कोई शंका की बात नहीं है इसमें, मिला हुआ शरीर है जहां बिछड़ने वाला है, हमारा हो तो हमारा फर्श चले, इस बात का हमारा नहीं है, केवल इतनी बात, आनंद हो जाएगा। सच्ची ईमानदारी से पहले भी हमारा नहीं है, भोजन कराने का पुण्य हो जाएगा आपको, कपड़ा पहनाने का पुण्य हो जाएगा, जल पाने का पुण्य हो जाएगा, आराम दोगे सतनीश को आराम दोगे तो पुण्य हो जाएगा। संसार में सब अपना कुटुंब पालन करते हैं उसको पुण्य होता है क्या, और दूसरों को देते हैं तो पुण्य हो जाता है। तो चाहे तो अपना नहीं है उसकी सेवा कर दो, चाहे जिनकी सेवा कर दो अपना मत मानो, दोनों टोटल अंत में क्या आया, ऐसा एक बैठेगा ना। चाहे तो जो अपना नहीं है उसकी सेवा करो, जो हमारा कुटुंब नहीं है, हमारे पुत्र नहीं, हमारे स्त्री नहीं, हमारे कुटुंब भी नहीं, हमारी जाति के नहीं, जाति के नहीं, हमारे कोई काम आने वाले नहीं, उनकी सेवा करो। ऐसा है जिनकी सेवा करते हो उनको अपना मत मानो, एक ऐसा हुआ एक बात। तो अपना नहीं है जिनका पालन कर दो भगवान का है, भगवान को ऐसा करते हैं, हमारा स्त्री पुत्र भाई बंधु माता पिता है उनका हम पालन किए, आपका है ये, क्योंकि माता पिता भाई बंधु अपना मानता है, ये इनकी सेवा करने की विशेष आप पर जिम्मेवारी है। जैसे डॉक्टर कहता है ये इतना हल्का हमारा है, इतनी देर इतनी दूर में इतनी इतने गाँव में हम सेवा करेंगे, ऐसे आप आपका सेवा करने का हल्का है, वो मेरा करने का मतलब इनकी सेवा करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, बस अपना मानना जिम्मेवारी नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं इतने हमारे मरीज है, इतने हमारे रोगी हैं, इतने हमारे हाथ में इतने रोगी हमारे रोगी है, तो डॉक्टर जी होगा समझ ऐसे इतना होगा, रोटी कपड़ा हजना हमारा काम है, रोटी कपड़ा कौन है, वो भगवान देते हैं, वो दे दो उधर जिम्मेदार दे दे दो, मौज करो, कल्याण अपना हो जाएगा मुफ्त में, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। हमारा नहीं भगवान का है, भगवान के लिए ही है, हमारे लिए कोई नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, कितनी बढ़िया बात है। सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे है, भगवान मेरे। और वो कहानी कही है ना, एक शेर था भगवान का भगत, तो उसे मिलने के लिए संत आए, तो संतों ने पूछा भाई वो अमुक शेर का घर कौन सा है, मारा वो है अगर ये जाओ। तो शेर बाहर खड़ा था, वो भी गए लोगों ने कहा यही शेर है, ये शेर का घर है वो। तो शेर ने पूछा शेर ये घर किसका है, महाराज भगवान का है, परमात्मा का है, परमात्मा से भी गाय भैंस भेड़ बकरी दो कुछ में, ये बग्घी किसकी है, घोड़ा किसका है, घर किसका है, मकान किसका है, बग्घी किसकी है, मोटर किसकी है, सब के भगवान का ही है, भगवान का ही है, भगवान का ही है, भगवान का है, सब कमरे सब भगवान का। ऊपर गए बच्चे खेल रहे थे, किसके भगवान के, स्त्री के नहीं भगवान की। अब जो कुछ करते करते ऊपर गए, ऊपर भगवान का मंदिर था, मंदिर में भजन करते पूजन करते शो करते थे, ये भगवान का ठाकुर जी का मंदिर महाराज, अच्छा ठाकुर जी का मंदिर है। अब वहां पूछे ये सामग्री सोने चांदी के बर्तन श्रृंगार बहुत चीजें, कई तरह की पोशाक, कई तरह का श्रृंगार किसका है, महाराज ठाकुर जी का है, ये ठाकुर जी का है। ठाकुर जी के पहले हुए गानों को पूछा ये किसके, ठाकुर जी का है, वो मंदिर ठाकुर जी का, वस्तु में ठाकुर जी की, गहना ठाकुर जी का, कपड़ा ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी, ठाकुर जी से ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरे ये मेरे हैं, कैसी मौज होगी, चीज है जो भी तो रही सब ठाकुर जी की है, ठाकुर जी की चीज काम में लेते हैं, भगवान के प्रसाद का बड़ा महत्व है, भगवान के प्रसाद का, वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावन नहीं जायते। भगवान के भक्तों में वैष्णवे और भगवत की भक्ति में और प्रसाद में भगवान के नाम है चारों में, थोड़ा पुण्य होता है उसकी भक्ति नहीं होती। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम, अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावत नहीं हो जाती। तो भगवान की चीज है ये, हम भी भगवान के, सब भगवान की, भगवान मेरे सब है मेरे लिए, मैं चाहिए नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा चाहिए कुछ नहीं, तुम्हारा चाहिए ना, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे जो भगवान है हमारे क्या चाहिए बताओ। जब हमारे भगवान हो गए तो हम क्या चाहिए, और वैसे बड़ी चीज है कोई तो हमारे भगवान है। मेरा तो गोदर गोपाल दूसरा न को, ये मेरा भाई का स्वरूप है असली, कोई धारण करे भाई और बहन को, कोई भी मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई हमारा नहीं, कोई वस्तु हमारी नहीं है। सच्चे हृदय से रूप पकड़ ले भीतर से, भगवान की चीज को खराब नहीं होने देना है, रक्षा करना हमारा काम है, पालन करना काम है, रोज चली जाते रोने का हमारा काम नहीं, हमारी गए ही नहीं, मर गया तो मर गया, भगवान का मर गया, हम तो रोए रो तो भगवान रो, अरे भगवान रोते ही नहीं, क्यों भगवान क्यों मरते ही नहीं, मरना ही इस करते इस कमरे से उस कमरे से बने रहते ही हुआ, धन इस कमरे रखा वो उस कमरे रख दिया, अब मर गया किसी कुटुंब में जाकर जन्म गया वो भी भगवान रही, तो भगवान के तो मरता नहीं इस बात रोते नहीं, हमारा है नहीं इस बार रोते नहीं, कैसी बात हो गई, आफत मिट गई सभी मौज हो गया आनंद हो गया, यथार्थ रीति से मानने पर ज्ञान हो जाता है, ज्ञान यथार्थ यथार्थ है जैसा जैसा जानने का नाम है ज्ञान, है जिस बात भगवान का है, भगवान का है, कैसी मौत की बात है, आनंद की बात है। तदीय वस्तु गोविंद तुम मेव समर्पय, नाथ आपकी चीज ही आपके अर्पण है, आपकी चीज आपके अर्पण, भगवान खुश हो जाते हैं। वो बालक होता है देता चीज तो पिता का इतना बड़ा हो जाता है, तो बालक ये सही बालक को दी, कितनी बढ़िया बात है, बालक को दी धैर्य से इतना बड़ा हो जाए, बड़ा मेरे से बड़ा, इतना बड़ा मेरे से बड़ा, जैसे भगवान को दे दे तो भगवान के अपने से बड़ा हो जाए, मेरे से बड़ा हो जाए, भगत मेरे मुकुट मणि, बड़ा हो गया ना भगवान से, बड़ा हो गया भगवान से, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, कैसे आनंद की बात है, मेरे से बड़ा हो जा। भगवान का नाम है भक्त भक्तिमान भगवान, भक्त भक्तिमान, भक्त के भगत, भगत के भगत भगवान है, कैसी मौज की आनंद बात है, फिर मौज लेगी हमारे कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, हम भगवान ही भगवान हमारे, मौज करो, सब चीज भगवान की है, बच्चा तो मौज करता है, चीज घर किसका है, माँ बाप का है, पिताजी का है, माँ भी के पिताजी की, घर किसका, पिताजी का, संपत्ति किसकी, पिताजी की, चीज वस्तु किसकी, पिताजी की, कैसी मौज है, अपना कुछ नहीं, अपना माता हमारे पिताजी हमारे, पिताजी हमारे, और हमारी तो पिताजी हमारे उन्हें चीज भी हमारी हो गई कि नहीं, चिंता फिक्र मिट गई, शुद्ध शुद्ध हमारा रह गया, तो माता पिता कमावे करे, बच्चे मौज करे आनंद करे, चिंता दीन दयाल गौर मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिया पाल है रामदास गोविंद, भगवान पालन करेंगे हम, चिंता क्यों, चिंता दीन दयाल, जिसकी चीज है वो चिंता करे, चीज नहीं हम चिंता क्यों करें। सज्जनों ये बात स्वीकार कर लो, केवल इतनी बात है हमने स्वीकार करने, हमारी नहीं है भाई, हमारा बस चलता नहीं, हमारी नहीं है, हम भी हमारे नहीं, हम भाई भगवान के, अरे हमारे शरीर भगवान का, मन बुद्धि भगवान के, इंद्रिया भगवान के, प्राण भगवान का, निर्वाह हो गया, लड़की का ब्याह हो गया, अच्छा घर पर मिल गया, वहां मौज हो गई, चिंता मिट गई, आनंद हो गया, लड़की वही है घर पर ही बैठी है, चिंता मिट गई, इस वजह से ये सब है जो ही रह जाएंगे, पर चिंता मिट गई, और ये बात वास्ते अपने कहते हुए तो आज ये बात हो जाए बस पक्की बात हो गई। तो और नहीं माया, मैं मेरा तू और तेरा, ये माया है, माया से मुक्ति हो गई। दास कभी रखू बंदे जिसके राम आधार, मैं मेरे की जेवरी गर्भ संसार, मैं मेरी जेवरी फंसा हुआ है। दास कभी रखू बंदे जाके राम आधार, राम जी की है, मैं मेरी मंदिर फंसे और मैं मेरी छूटी छूटी, मैं भी मेरा नहीं, मेरी नहीं, मैं भी भगवान का, मेरी भी भगवान की, ऐसी बहुत बात है। कितनी सरल है, कितनी सीधी है, कितनी सच्ची है, ठोस है, कितनी पक्की है। आप अपनी मान करके कुछ रख नहीं सकते, कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते, इसमें कुछ भी करने का आपको अधिकार नहीं। फिर मेरी मेरी किस लिए, आपत के लिए, दुख पाने के लिए। हमारे तो बड़ी मौज रहती है, आपको बताए कई बार लोग कहते हैं मोटर मेरी है, तो मोटर आप पर हरदम चढ़ी रहती है और मोटर हमारे काम आती चढ़ते हम है और आप पर चढ़ती मोटर। आप मोटर पड़े चढ़ोगे आप पर मोटर चली जाएगी, हमारे पर मोटर चढ़ती नहीं। अभी बैठे थे अभी बार मोटर नहीं, मोटर बैठती हमारी मोटर चढ़ती रही हमारे पर, ठीक है ना। हम नागौर आ रहे थे, मोटर से आगे चले तो गाड़ी हो गई खराब, तो हम वहां से अपने खुद को लेकर चल गए गाड़ी जा, नागौर से गाड़ी चढ़ गए, बीती हुई बात है। अब मोटर कहाँ रही, कैसे रही, हम क्या मतलब है, तो हम ही तो चढ़े मोटर, हमारे पर मोटर चढ़ती नहीं। इतनी शांति की बात है, इतनी आनंद की बात है, केवल अपनी मान कर आपत आपत आप हो और मिलेगा कुछ नहीं हमारा। अरे भगवान की मान तो आनंद ही आनंद रमन, आपत होगी नहीं, निर्मम निरहंकार शांति बनी गई सदी, शांति से भी चाहते निर्मम निरहंकार हो जाए, मैं भी मेरा नहीं, मेरी भी मेरी नहीं, भगवान की हम है, सब भगवान की है, शांति हो गई, आनंद हो जाएगा, अपने मौज हो गई, दुख की बात ही नहीं है, संताप की बात ही नहीं है। त्याग भी यही बताया संतों ने कि मैं मेरी का त्याग, मैं मेरा तो त्याग दो है। चूड़ा लगाकर शिखर दर्द का उपाख्यान आता है योग वर्ष समय, तो चूड़ा थी वो बड़ी योगिनी थी, चूड़ा शिखर दर्द राजा था, वो रानी थी, तो रानी बताया कि अब सब भजन करो। देखो एक वचन होते हैं प्रभु सम्मत, प्रभु मालिक के मित्रों के, और एक होता कांता सम्मत, स्त्री होती है ना वो प्यार से बात बताती है, आदर से बताती है तो मनुष्य मान लेता है। वेद वाक्य आदि है ये प्रभु सम्मत है, काव्य साहित्य आदि है ये कांता सम्मत वाक्य है। तो चूड़ाला ने कहा कि आप भजन करो, अशांति रहती है संसार में तो इस त्याग दो शांति हो जाएगी। तो चूड़ाला कह रहे तो भजन नहीं बात, कुछ चूड़ाला बने कुंभ मुनि, कुंभ मुनि का भेष धारण आई, कुंभ मुनि ने उपदेश दिया, उपदेश बताया वो छोड़कर चला गया। सुधार ने कह दिया अच्छी बात है, अब संग्रह में चला गया भजन करता है, शांति नहीं मिलेगी भाई, अपना त्याग करो। अरे त्याग में तो राज का राज छोड़ दिया, नहीं त्याग नहीं हुआ भाई, मेरे त्याग क्या होता है, धन कमंडल आश्रम जो कुछ था वो भी छोड़ दिया, ये अब तो त्याग करो। तो पर्वत से कूदने लगे, शरीर रहा है शरीर छोड़ने से त्याग नहीं, सही आपका है ही नहीं, आपकी चीज त्याग करो, आप सही आपका है क्या, तो फिर वो बड़ी मुश्किल होगी, क्या त्याग करें, शरीर का त्याग करने के लिए तैयार कहता है, आपकी चीज त्याग करो। तो अमृत क्या है भाई? यानी ये नीजी तत्व जिससे तू त्याग करता है ना, अहंकार से मैं त्याग करता हूँ, उस मैं को त्याग दे। मैं पकड़ा है मैं, ये न तेजसी जिससे त्याग करता हूँ उसको छोड़ दे। मैं पढ़ा नहीं है निर्मो निरहंकार शांति में दिखाई, निर्मम निरहंकार ममता की छोड़ दिया, अहंता को छोड़ दिया, शांति हो गई। ये बात ध्यान योग में भी निर्मम निरहंकार, भक्ति में निर्मम निरहंकार, कर्म योग में निर्मम निरहंकार, गीता में आती है नाम है। मैं मेरी का त्याग, मैं नहीं मेरा नहीं, अब बाकी रहेगा क्या तत्व रहेगा बाकी, आप बताओ, सब छूट जाएगी। मनुष्य एक बहम पड़ा हुआ है कि मेरी होने से ज्यादा आनंद आता है, और मेरी मेरी करके ज्यादा कर ले और ज्यादा, जो जो ज्यादा होता है त्यों त्यों तब तब, जो जो भेजे काम रही त्यों त्यों भारी हो, भेजती चाहिए भारी होती चली जाती, कमल भी जो भेजे काम त्यों त्यों भारी हो, मेरा मेरा मेरा जो ही आप फंसता चला जाता है, मेरा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, एकदम मौज हो जाती है। साधु विचार कर भले समझ लिया, दिव्य जगत को पूट, ये पीछे दर्शी बिगड़ती तो पहली बेटर उठ, अंत छूटेगी, अंत ही तो तजेंगे पावर तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अपने मन से बात छोड़ दी, बस मनसा संन्यास्ता से सुख बसी, सर्व कर्मवाणी मनसा संन्यास, मन से अपने नहीं छोड़ दे, मन को भी अपना छोड़ दे, मन से उनको छोड़ दे, मन को ही अपने छोड़ दे, मन भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, शरीर भी नहीं, संपत्ति भी नहीं, मेरी नहीं है, शांति में अधिगच्छति, और शांति को प्राप्त होता है, कैसी मोह की बात है, आनंद की बात है। ना सुख काजी पंडिता सा ना सुख भोग भया, सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया, ये मेरा मेरा निर्मम निरहंकार शांति में दिखती, निर्मम निरहंकार समदुख सुख क्षमी, मौज हो गया, आनंद हो गया अपना। अब जितना मेरा पर ज्यादा है उतने आप जाते हैं, मिनिस्टर बन गए तो समझते हम बड़े हो गए, बड़े आप बता गए देश की, आप बता दी जिस प्रांत के बने उस प्रांत की चिंता होगी, घर अपना तो घर भर की चिंता होगी, और छोड़ दिया तो शरीर की चिंता होगी, जितना मेरा मानते उतनी चिंता होगी, थोड़ा माने थोड़ी रह ज्यादा ज्यादा होगी, पर चाहते हैं शांति और मेरा अपना बढ़ाते रहते हैं, संपत्ति बढ़ जाए हमारा धन आ जाए, भगवान कहते रहे इतने से काम चला रहेगा, नहीं और दुख चाहिए हमारे तो आप और चाहिए, आप तो और चाहिए, इतनी काफी रहेगा ना, इतना संतोष नहीं है, आप राजी होता है। जगत भेद एक मत और एक दिश जावे, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, बस लेन में राजी हो जाएंगे, आप तो हो जाएंगे बता। गीता फैल गई, गीता फैल गई, कैसी मौज की बात है, सीधी सरल बात है, निर्मम निरहंकार ऐसा शांति बनी कर सकती है। और देखो निर्मम और निरहंकार हम हो सकते हैं, अगर न हो सकते तो भगवान नहीं कहते, हम नहीं हो सकते वो भगवान नहीं कहते, भगवान कहते हैं तो हम हो सकते हैं वैसे। और साधुओं तो प्रत्यक्ष देखा है ना, साधु है वे तो प्रत्यक्ष देखते हैं, घर वो अपना है, माँ बाप अपने है, स्त्री पुत्र अपने है, छोड़ के अलग हो गए, सच्चे हृदय साधु होने को कुटुंब याद नहीं आता है, कभी चिट्ठी की बात नहीं, कभी चिट्ठी नहीं आई है, पत्र नहीं है, समाचार नहीं, स्वप्न भी नहीं आता, हमारे है ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं। रघुनाथ की बात आती है, रघुनाथ भक्त था भगवान का, बड़ा भक्त भगवान का, छोटी अवस्था में ब्याह हो गया था, उसकी स्त्री का नाम अन्नपूर्णा था, वो कलावतीपुर की थी, बड़े धनी आदमी की लड़की, पांच छह सात भाई उनके, एक बहन, तो बहन का लाड प्यार बहुत था। तो रघुनाथ के पिता घर भर देख करके उसके लड़के रघुनाथ को ब्याह दी, बचपन में ब्याह हो गया, और वह थी अपने घर पर ही बड़ी हो गई, जब ससुराल भेजेंगे घर पर बैठे बैठी थी। वहां क्या हुआ, ये धनी थे तो धनी आदमी होते हैं ना, उनको बड़ी शर्म आती है, घाटा लग गया, अब चीज चली गई तो उधार चीज ली अपने मान रखने के लिए, तो कर्जा सिर पर हो गया। इसी चिंता में पिता बीमार हो गए, बीमार हो गए तो रघुनाथ घर बेटा एक बात मेरी मानना दे, काश क्या, जिनका हमने कर्जा लिया है उसको मैं ब्याज के चुका देना, उनकी प्रसन्नता लेना, इतना हमारा काम है, मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो, सब कर दूंगा, आप चिंता मत करो। तो बेटों के चिंतित निश्चित हो गए, सही गए, माँ थी वो हुई सती, अब रहेगा अकेला, तो विचार किया भी भगवान पिताजी का काम करना है, तो रुपये पैसे थे उनसे काम किया, गहना कपड़ा थे उनसे किया, अंत में जमीन जायदाद घर सब बिक्री कर दिया, कर्जा सबका चुका दिया, मैं ब्याज के दे दिया, भाई ले लो अपना जितना दे दिया, पर मुश्किल ये होगी रहने के लिए घर नहीं, तो पढ़ा तो अकेला ही, तो बड़े घराने का लड़का है ना उसकी बड़ी मुश्किल होती है, हमारे को तो निकाल दे कहीं मांग लेंगे खा लेंगे, वो कैसे क्या करे बेचारा, बड़ी मुश्किल होती है। ये मीरा भाई की मैं देखता हूँ बड़ी विचित्र हिम्मत है, महाराज स्त्री जाति पर्दे में रहने वाली, पर्दे में ब्याही गई, अकेली चलती है, द्वारका जी पहुंच गई, पहले वृंदावन पहुंच गई, ये नहीं कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, तो अकेला ही बैठा रहा सब बिक्री का। एक दिन परे परे विचार किया कि अकेले तो हो ही गए, अब हमको जरूरत है नहीं, अब चलो तीर्थ पे कहीं पर, तो पूरी पहुंच गए, कभी मिला खा लिया, चल दिए खा लिया, ये भगवान प्रबंध करते हैं, वो कई संतों की ऐसी बातें सुनी है, वो मिल जाता है, कोई न कोई कहते थे भाई रोटी खा लो भोजन कर लो। एक मेरे के हमारे सज्जन मिले थे, उनसे पूछा मैंने कि आपको भूख है, कहा खाओगे, नहीं खाऊंगा, नहीं मेरे को पूछ लेगा उसे नहीं खाऊंगा, तो दोबारा मेरे मिल मारा तो भोजन कर लो, भोजन कर लिया, अब भूखे हो जाइए कि ना, ऐसा तो होते हैं। एक बार बगीचा में साधु आए थे गोरखपुर में, लोग बस जमीन पर ही खाते थे, पत्थर भी नहीं, तो बोले खा लिया, दे दिया खा लिया, अब नेत्र खोपड़ी खोपड़ी बहुत डाली मारा, संतों की कद रामदास जंक्शन लखीर जाए, अब पत्थर ले क्या बात, हमारे साथ है गुप्तानंद जी संत, वो कपड़ा बिछाते नहीं, नहीं सोते तो अपना अपना कपड़ा बिछाते नहीं, किसी मांगते नहीं लेते नहीं, दर्शन लगने लग गई, मेरे साथ में गोरखपुर चले गए, गोरखपुर दर्शन लगे, रोटी ले रही बस साग वाग नहीं, उनके गुरुजी की बात सुनी, वहां साथ कई चला थे, उनको भी मैंने देखा, तो कोई निमंत्रण दे देगा ठीक है, तो खिचड़ी बनाना केवल और नमक मत डालना, ये निमंत्रण होता है निमक मना कर देते, और यूं जाते जो नमक मुझे खा लेते, न तो हो गया तो नमक भी नहीं, ऐसे दस्ता लगने लगी, तो मैंने एक छोटी गाली दे दी, मिल गई दे दी भाई, इसमें आप सांस ले लो। तो मेरे पर कृपा से मेरी बात मानते थे, तो वो लेकर गए भिक्षा के लिए। मैंने कहा भाई इनको सांस दे दिया करो, पेट खराब है तो रोटी में सांस खा ले तो पेट ठीक हो जाएगा। एक दो दिन तीन याद नहीं कितना दिन, इसलिए अब आपका कहना मैं मान लिया, अब नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को दे ही दे दिया, एक महीने दे ही दे दिया, तो मैं तो सांस लेता और दे ही दे दिया, अब नहीं लूंगा, मैं सांस ही दे दूंगा, छोड़ी मैं सांस ले छोड़ दी। सांस आपने कहा देते दे ही, तब नहीं लूंगा, नीचे ही सोते, अब सही नहीं रहा उनका। ऋषि का गाया करते थे, मिलते थे, कपड़ा खद्दर का पहनते और अपना हाथ से कटे हुए का सीने के लिए भी डोरा नहीं ले रहे, वही हाथ का कटे हुए। तो ऐसे भगवान निभाते हैं, अब वे भी साधु थे, हम भी साधु है, हाँ तो साधु है मैं, साधु भी है, साधु भी है। अच्छी रोटी मिले, बढ़िया चीज मिलती है, बहुत बढ़िया भोजन मिलता है। तो ऐसे थे हमारे त्यागी, तो उनका भी निर्वाह होता था, वे भी जीते रहते, कोई मरते नहीं। ऐसे त्यागी, ऐसे साधु मिले गए गए लोगे तो गए नहीं, क्या तो ले लो बारा तो ले गए, पूछ ले लोगे करना भोजन करोगे ना, अब भोजन कर लो महाराज। एक संत ने सुनाई बद्री नारायण में एक सज्जन रहते थे साधु, उखले अंगुली की पीड़ा हो गई, पीड़ा हो गई तो किसने कहा यहाँ अस्पताल है, यहाँ राजकीय अस्पताल है, उसमें जाओ इसके मलम पट्टी करा लो, पीड़ा हो रही है। तो बोले नहीं, फिर मार करा लो। तो कहा देखो ये पीड़ा तो मैं सह लूंगा, पर जा करके वो तो पट्टी बना ले, ये पीड़ा सही नहीं जाएगी मेरे से, समझे, ये पीड़ा नहीं सही जाएगी, पीड़ा किसी से कुछ कहना ये पीड़ा सही नहीं जाएगी, मैं तो कायर आदमी हूं, ये तो सह लगा, किसी से कुछ कहना ये दे दे ये कर दे कैसे आ जाए। तो मेरा असर पड़ा वो साधु का, असली साधु बन गए तो हम किसको कहे भाई तुम ये कर दो, बढ़िया बात लगी, बड़ी अच्छी लगी। त्याग है भाई, त्याग तो तभी है, मांगता फिर तो त्याग खाएगा, आपके देर और खाने को मना नहीं, अपने कहना किसी नहीं कहते। लोग कहते हैं साधु मांगते हैं, वास्तव साधु मांगते नहीं है, वस्तु चेताते हैं, साधुओं की परिभाषा है वस्तु चेतावन गए, आज वस्तु चेताने के लिए गए, तो वस्तु चेता दी, जा राम नारायण कुछ कर दिया, दे रहे तो मोज नहीं दे रहे, सुन ले पूछ रहे क्या बात है भाई, भूख लगी और क्या बात है, हमारे ऐसा त्याग नहीं है, इस बार ऐसा काम हमारा पड़ा है, क्यों आयो है, हमको भूख लगी, जैसन देश की बात है, लोड़ो करती माई मैं गया जा, क्यों आयो है, हमको भूख लगी, तो मेरे खेत में काम करने के ओके, काम करने को नहीं हो तो वो काम करने वो तो रोजाना दे, तो बिना काम कर देती है तुम्हारी बात है, रोटी दे दी भूख लगी तो भूख लगे तो एहसान करे मेरे पे, खेत में काम क्यों हो जाते हैं, काम तो नहीं गया भाई, तो दे दे बस ले लेने देखो ले लेंगे नहीं, एक बगैर तुम कौन है, मैं भाई साधु हूँ, साधु कौन है, तो साधु मैं कहा देखो आप रोटी दे दो ऊपर से दे दो, कोई मर्ज क्या है, दे दो तो दुख से दे दो, नहीं तो समझा, ऐसे बीती हुई बात है, दे दे दे दे न दे न दे, साधु राम के तीन लोग पटे और कोई गले कोई नटे और सब देवत मावे इकट्ठे और कोई नहीं दावे इकट्ठे बताओ सब तीन लोग पटे बहुत महान भिक्षा पवित्र बहुत चीज है पवित्र है जी है भिक्षा पवित्र विश्वास तो है कि दूसरे की प्रसन्नता से मिलती है वो हमारे इच्छा से नहीं मिलती है। एक संत से पूछा कि बढ़िया भोजन कौन सा कि बढ़िया भोजन वो है जो भोजन कराने को आनंद ज्यादा आवे कराने वाले को भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले को ज्यादा प्रसन्नता हो वो भोजन बढ़िया खाने और खिलाने दोनों गए तो ये मध्यम दे देगा अरे खिलाने में तो आप होते जाए खाने में सबसे नीचा हो जाए वो समझे आप होता है कि देना पड़ता है बारो चढ़ा में तो वो सबसे निकृष्ट भोजन वो है इस वास्ते अपने तो प्रसन्नता है अधिक हुए वो भोजन बढ़िया तो भिक्षा में देने वाली की प्रसन्नता है रहने वाली कोई इस बात से भिक्षा करना है भिक्षाहारो निराहार भिक्षा नहीं हो प्रतिग्रह भिक्षा निराहार है भिक्षा प्रतिग्रह नहीं है भिक्षा शोम समम पानम तस्मादार भिक्षा है तो यज्ञ करने पर शोम लता का रस होता है वैसा तस्मादार भिक्षा सनम तलबिनी रसम एक संत कहते हैं कि भिक्षा सरम भिक्षा तो भोजन मिलता है जो दूसरा दे दे तो मिल जाए नहीं तो राम जी महाराज राम जी देते हैं सबको देते हमारे एक वृद्ध संत थे वो कहते थे एक साधु आया वो भोजन करता नहीं था हाथ से भोजन दे तो खाता था तो संत कह रहे थे वृद्ध संत मैं खिलाऊं तो बोले तेरे बाप को ये तो बड़ा कटा क्यों देता है तेरे बाप को अब गाली दे भोजन करा गाली दे उसको भजन भजन दे भगवान भगवान बहुत विचित्र है तुम्हें तो माता पिता माँ बाप से बढ़कर माता पिता सदा के माता पिता है अब गाली दे उसको भोजन करा संतों ने सुना ही मैं दर्शन नहीं किए संतों ने उन्होंने कहा मैंने भोजन कराया उसको तो गाली दे इतने बड़े ग्रास क्यों देता है तेरे बाप को मेरे बाप खाए ले भाई सदा रोजगार की बात है कहते थे ऐसा को सदा रोजगार रहते ऐसी बात है तो अब ऐसे ऐसे साधु हो गए भगवान सबको निभाते कैसा है वो कपूत और सपूत माँ माँ होती है कुपुत्र हो जाए कुछ देवी कुमातान पर होती कुपुत्र हो जाता पुत्र पर माता कुमाता नहीं होती तो भगवान देते हैं अब घर में कुछ नहीं लाया भिक्षा भी नहीं मांगे ला दे ग्रास भी दे तो खावे एक गाड़ी दे विचित्र बात ऐसे दर्शन नहीं किए कहते थे संत कहते तरह तरह है कई लठधारी कई मठधारी कई लठधारी कई मठधारी कई पांचों इंद्री घसमारी क्या बेरन गोर सुन ठेलन गरी भोगड़ी होरी बुध न्यारी क्या बेरन गोर सुन ठेलन गरी संतों की गत रामदास संत एक समुद्र है साधुओं का उसमें सब होते हैं रतन भी होते हैं शंख भी होते हैं घोड़ियां भी होती सब तो राम जी ऐसे विलक्षण है सबका पालन करते वैसे भी एक कपूत है एक पापी है एक पुण्यात्मा है कुछ नहीं एक बात सुनी एक संत एक सज्जन थे एकादशी का व्रत करते एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन किसी को भोजन करा करके भोजन करते तो एक दिन वर्षा बरस रही थी बहुत कोई आया नहीं तो ढूंढने को गए थे एक बूढ़े साधु मिल गए बैठे थे जाके पूछा हमारा भोजन करोगे कहा पछा दिया अब भोजन पुरुषार्थ खाने लग गए पूछा महाराज भगवान के भोग, भगवान क्या होता है? भगवान ने भोग लगाए नहीं, वो खाने लगे, भगवान क्या? ये तो मूर्खों की बात है, भगवान क्या होता है? भगवान भगवान करते है साफ, भगवान वे समझो क्या, वे कल की बात। तो उसने पतल खास लिया, भगवान कुछ नहीं हो तो आप मेरे क्या होते हो? अरे भगवान के निमित्त से कहलाता हूँ। आकाशवाणी हुई, अरे तू मेरा भगत हुआ है, इतना बूढ़ा हो गया, अभी तक मैं देता हूँ, भूखने से क्या फायदा? मैं कहता हूँ भोजन करने से भूखे मर्जी मर्जी हर्ज क्या हुआ, फायदा क्या है बताओ? भूखने से क्या फायदा, रोटी खाने से क्या फायदा? कई दिन जी जाएंगे तो कई दिन जीने बाद फायदे की बात बताओ, कई दिन जी जाएंगे तो पीछे तो मरोगे एक दिन, तो भूखने से क्या फायदा, तो रोटी कर भोजन करने से क्या फायदा? देखो भाई, तपस्या का फल होता है तपस्या, भूखा रहना तपस्या है, शीत सहना तपस्या है, घाम सहना तपस्या है, ये सहनशीलता है ना, जो प्रतिकूल चीज को सह वो तप होता है, तो तपस्या होती है। वो जैन है जो 30-30 दिन तक भोजन नहीं करते, वो तपस्या कहते हैं। तो कोई संयम करता है वो तपस्या है, तपस्या से शक्ति मिलती है, निष्काम भवतु मुक्ति मिलती है, जो सामर्थ्य आती तपस्या तो वो बल होता है। ब्राह्मणों का वर्णन है उनको तपोधना कहते हैं, तपोधन तपस्या ही धन है उनके, जैसे धन इकट्ठा करते हो ये धन तो यही रह जाता है, और तपोधन वाला धन साथ चलता, भूखा रहना तपस्या है, वो तपोधन होते हैं, महापुरुष होते हैं। तो भूखा रहने से तपस्या होती है, तपस्या रूपी धन साथ चलता है, ये खाने वाला साथ नहीं चलेगा, ये तो भस्म हो जाएगा, जाएगी शरीर ही भस्म हो गई, यार भूखा वाले के तपस्या साथ चलेगी, इस वजह से भूखा रहना फायदा जाता है। आपको ना देखो तो आप मत रहो, क्या बात है, भूखे मत रहो।